może zbyt młode jeszcze wciąż. Kontrowersyjna dziewczynka. Ha. Nie boi się złego wilka.

if I did start to just let go, my heart is good. We'll be right back.